powiesi w pętle związany dla nas sznur, że na drzewie to on powiesi w pętle związany dla nas sznur, że na drzewie to on powiesi pętle związany dla nas sznur, że na drzewie to on powiesi. Czas na klasyk klasyków, który zresztą zawsze ma swoje miejsce w Aptece Nocnej. Grupa Bauhaus i Bela Lugosi Dead.

Wszystkie propozycje muzyczne, złote myśli, refleksje, cokolwiek Państwu nie przyjdzie do głowy, przysyłać proszę na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed Państwem Tomek Lipnicki ze swoim Lipali i utworem Popioły. Miłość słowami wyplenić u samych korzeni, palić, zakopać popioły w najgłębszej dziurze w ziemi. I byleby móc już nie być bez bólu uczucia nadziei, by móc już nie być lub być martwotą skały. Serce zimne, puste słowa, chcę uciec, chcę się schować. Tę miłość słowami, nie dać jej szans najmniejszych, plunąć, pogonić rózgami, odtrącić czyjeś serce. I byleby móc już nie być bez bólu uczucia nadziei, byleby móc już nie być, pokochać to i krwawić. Serce przeniesiemy się, proszę Państwa, teraz do czasów, kiedy powstawała subkultura punk rockowa i jednym z tych głównych reprezentantów był i jest do dzisiaj oczywiście zespół Sex Pistols, dziś w utworze EMI. Supply and jedna z ciekawszych interpretacji, jeżeli chodzi o twórczość Kamila Cypriana Norwida w wykonaniu grupy Homo Twist, po prostu Norwid. Boy Harsher, czyli jedna z tych formacji, która za często nie gości na antenach radiostacji. Niemniej jednak warto jest ich posłuchać i poznać szerzej ich twórczość, którą zresztą Państwu serdecznie polecam. Dziś utwór pod tytułem Pain. We'll be right back. dla wszystkich fanów, a myślę, że akurat ich nie brakuje, grupy Laibach. Jeden z utworów poświęcony właśnie polskim sprawom, warszawskie dzieci i grupa Laibach. Nie zla mnie wolnych żadna klejska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. From a youthful breast it scampered. Full of loving, odnosząc się do nowej fali, myślę, że w Aptece Nocnej jest to zupełnie zrozumiałe. Grupa Kryzys i Wojny Gwiezdne. We'll be right back. Ja się już z Państwem żegnam. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Wszystkie propozycje muzyczne, Państwa przemyślenia, złote myśli, refleksje przesyłajcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy, dedykuję Wam utwór grupy Ken pod tytułem Hallelujah. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Man. she is to me if I stay. By this edge, when the ocean's so blue. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, na zegarze czwarta. Nie wiem jak u Państwa mija noc, ale u mnie jeszcze do przed chwilą potężne decybele docierały do uszu, więc może na początek trochę się wyciszymy.